जोनास साल्क पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक। 12वां भाग। लोगों की टीका टिप्पणी से साल्क पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, पर प्रसिद्धि से वो बहुत परेशान हुए। वो चाहते थे कि वो अकेले एक वैज्ञानिक जैसे अपना शोध जारी रख सकें, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग छोड़ने की ठानी। अपने ज़माने का सबसे मशहूर व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता था। 1963 में साल्क को नेशनल फाउंडेशन ने अनुदान दिया और सैन डिएगो कैलिफोर्निया ने ज़मीन का टुकड़ा भेंट किया। वहाँ उन्होंने साल्क इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज शुरू की। अब फिर से साल्क कोई नई चुनौती की खोज में थे। जब तक साल्क ने अपनी नई इंस्टीट्यूट खोली, तब तक जिस वैक्सीन ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई थी उसका उपयोग बहुत कम हो चुका था। साल्क की तरह ही साबिन भी वैक्सीन पर शोध कर रहे थे, पर अब साल्क के पुराने प्रतिद्वंद्वी साबिन सफल होते नजर आए। साबिन की जिंदा वायरस की वैक्सीन सफल हुई और साल्क की वैक्सीन की तुलना में उसके 2 ज़्यादा फायदे थे। साबिन की वैक्सीन ज़्यादा सुरक्षा देती थी और उसके लिए इंजेक्शन नहीं देना पड़ता था। साबिन की वैक्सीन की बूंदें सीधे मुंह में डाली जा सकती थी। अब सुई और इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। धीरे धीरे साल्क की महान खोज के स्थान पर आसान वैक्सीन ड्रॉप दी जाने लगी, जिन्हें डॉक्टर साबिन ने खोजा था। इससे साबिन बहुत खुश थे। साल्क नाराज थे। उन्होंने साबिन की वैक्सीन के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं की, सिर्फ इतना कहा, जिंदा वायरस से बनी वैक्सीन के संभावित दुष्प्रभाव हो सकते थे। यह दोनों महान वैज्ञानिक थे, पर वे दोनों प्रतिद्वंद्वी भी थे। 1993 में साबिन का देहांत हुआ। वो साल्क की सफलता से अंत तक परेशान रहे। उन्होंने साल्क की वैक्सीन के बारे में कहा, वो बिल्कुल किचन केमिस्ट्री थी। साल्क ने कुछ भी नया नहीं खोजा, पर अब साल्क का पूरा ध्यान अपनी नई इंस्टीट्यूट पर केंद्रित था। वो अब पहले से भी अधिक व्यस्त थे। एक दिन में सीमित घंटे होते हैं और हफ्ते में सीमित दिन होते हैं। साल्क की व्यस्तता के कारण उनकी शादी टूट गई। 29 साल शादी के बाद साल्क दंपति ने एक दूसरे को तलाक दिया। 2 साल बाद साल्क ने फंकोई से गिलोट से शादी की। वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थी।